سیاره زمین. صد سال پیش 1.5 میلیارد جمعیت بر روی زمین وجود داشت و اکنون سیاره آسیب‌پذیر ما بالغ بر 6 میلیارد جمعیت دارد. اما با این حال هنوز هم مکانهایی وجود دارند که انسانها به زحمت بدانها دست یازیدند. این مجموعه شما را به آخرین پهنه ها و گستره ها خواهد برد و سیاره زمین و حیات وحشان را به گونه‌ای که تا به حال ندیده اید به شما نشان خواهد داد. از قطب تا قطب. دنیایی بدون خورشید را تصور کنید. پنگوان‌های امپراتور نر در حال مواجهه با همتای چنین دنیایی بر روی سطح زمین، یعنی زمستان جنوبگان می باشند. اینجا پیوست تاریک است و درجه حرارت تا -70 درجه سانتیگراد افت می کند. در شرایطی که دیگر موجودات متواری شدند، پنگوان‌ها باقی می مانند، زیرا هر کدام از گنجی پاسداری می کنند. همان تخمی که بر روی پای هر یک آرمیده و در زیر برجستگی کرکدار شکم گرم نگاه داشته می شود. هیچ آب و غذایی برایشان نیست و تا 4 ماه رنگ خورشید را به چشم نخواهند دید. مطمئناً چنین محک و آزمایش سختی را هیچ حیوان دیگری تجربه نکرده است. زمانی که خورشید جنوبگان را ترک می کند، آسمان‌های شمال دور و طاقت فرسا را روشنایی می‌بخشد. ماه مارس است و روشنایی به شمارگان خشک و بایر بازگشته و 4 ماه تاریکی را می‌زداید. یک خرس قطبی به جنبش در می آید. او همه زمستان را در لانه و مخفیگاه خیش به سر برده. نمایان شدنش آغاز بهار را نمودار می کند. بعد از ماها محبوس بودن در زیر زمین به سرعت به طرف پایین شیب سر می خورد. شاید برای پاک کردن مو و پشم خود و شاید برای شادی و لذت محض. توله‌هایش برای اولین بار به دنیای تازه و روشن بیرونی خیره می‌نگرند. مادر آنها را فرا می‌خواند، اما این دامنه‌های پرشیب برای برداشتن اولین گام‌ها مکان بی درد سر و مناسبی نیست. آنها گرسنه‌اند و مشتاق رسیدن به مادرشان که در غذا دادن به آنها در این روز به خصوص تأخیر کرده. اکنون او آنها را به امید دادن شیر وسوسه می کند. تا تنها غذایی که توله‌ها از دو ماه پیش که نابینا و کر در زیر برف‌ها به دنیا آمدند شناختند. پنج ماه است که مادرشان چیزی نخورده و نیمی از وزن بدن خود را از دست داده است. اکنون او آخرین ذخایر چربیش را برای توله ها به شیر تبدیل می کند. خورشید بهاری علاوه بر آنچه با خود گرما به ارمغان می آورد، برای مادر نیز مشکلی به همراه دارد. این گرما موجب ذوب یخهای دریا می گردد، یعنی مکانی که از طریق آن مادر به جستجوی فوکهایی که برای تغذیه توله‌هایش نیاز دارد می پردازد و او باید قبل از شکستن یخها به محل آنها برسد. اگرچه هنوز هم برای زمان کوتاهی درجه حرارت هوا منفی 30 درجه خواهد بود و توله ها باید در پناه لانه و مخفیگاه خیش قرار گیرند. شش روز است که خرس ها از لانه خارج شدند و بهار به سرعت درگذر است. اما حتی اکنون نیز ممکن است کولاک ها بی خبر از راه برسند. با چنین شرایطی توله‌ها به سادگی سرما می‌خورند و اگر در لانه استراحت کنند آسوده ترند. اما مادر باید آنها را خارج از لانه و فعال نگاه دارد. گرسنگی توان او را می‌ستاند و بر روی این دامنه‌های کمشیب غذایی برای او نیست. یخ‌های دریا هنوز پابرجاست، اما دوام چندانی نخواهند آورد. روز دهم و مادر توله ها را 2 کیلومتر دورتر از لانه سوق داده است. اکنون زمانی است که آنها در بوته آزمایش قرار دارند. توله ها فوق‌العاده با جسارت بزرگ شدند، اما هنوز همچون مادرشان قدرت درک موقعیت های اضطراری را ندارند. به نظر می رسد که بالاخره برای سفر آماده اند. البته فقط کمی قبل از موعد، زیرا چند کیلومتر دورتر از ساحل یخها مدتی است که در حال شکاف خوردنند. اکنون مادر می تواند به جستجوی فوکهای مرده نیازش برود، اما در این راه او توله هایش را به دنیای تازه و پرخطری سوق می دهد. نزدیک به نیمی از توله‌ها در اولین سال زندگی بیرون از لانه بر روی یخ‌ها می‌میرند. تابستان با خود تابش 24 ساعته نور آفتاب، ذوب برف‌ها و چشم‌اندازی ناپایدار و متغیر را به همراه می‌آورد. در قسمت‌های جنوبی‌تر، منطقه تون رای شمالکان تقریباً از برف زمستانی پاک گردیده است. مرز وحشی کانادای شمالی. در اینجا طبیعت یکی از بزرگترین نمایش‌های خود را به صحنه می‌آورد. هر سال 3 میلیون گوزن آمریکایی از روی منطقه تون رای شمالگان کوچ می‌کنند. تنها از فضاست که عظمت و بزرگی این گله کاملا درک می گردد. برخی گله ها سالانه بیش از 3200 کیلومتر در جستجوی مراتی تازه و با تراوت سفر می کنند. این طولانی ترین مهاجرت زمینی است که حیوانی انجام داده است. بچه گوزن ها پیوسته و بی‌وقفه در حرکتند. برهای نورسیده مجبورن که از بدو تولد به راه بیفتن. اما این گله های بزرگ و کلان در این سفر تنها نیستند. گرج ها دسته های 8 تا 10 قلادی از آنان در تعقیب این کوچند و آنها گرسنه‌اند. آنها به دنبال نوزادها هستند. دویدن مستقیم به طرف گله تمهیدی است برای ایجاد رعب و وحشت. گله از هم جدا می گردد و اکنون راحت تر می توان بره تک افتاده را هدف قرار داد. در این هرج و مرج و اختشاش یک بچه گوزن از مادرش جدا مانده. گوزن جوان است و اگر نلغزد می تواند از گرگ تندتر بدود. در این مرحله احتمال برده هر کدام یک سان است. یا گوزن آمریکایی دچار اشتباه می‌گردد و یا پس از طی 2 کیلومتر گرگ دست از تعقیب خواهد کشید. در تندرا چله تابستان است و آفتاب غروب نمی کند. در این نواحی خورشید مایل می تابد و برای رویش درختان انرژی کافی در اختیار زمین قرار نمی گیرد. برای رسیدن به مکانی که رویش درختان ممکن گردد باید 800 کیلومتر از اینجا به طرف جنوب حرکت کنید. این درختچه های از رشد باز مانده نشانگر ردیف درختان و یا همان آغازگر جنگل های بوریل و یا جنگل های تایگا هستند. برگ های سوزنی شکل این گونه درختان موسوم به مخروطیان عملا غیر خوراکی هستند. بنابراین این جنگل زندگی حیوانات اندکی را تأمین می کند. اینجا مکان خاموشی است که رد پایی بر برف های آن نیست. در زمستان ناحیه قطب شمال برف ها پوششی دائمی را بر روی زمین تشکیل می دهند. اما همچنان که بهاران بی صدا و آهسته از سمت جنوب پیش می آید، جنگل های تایگا نقاب از چهره برکشیدند. این جنگل پهناور که دور تا دور زمین را احاطه کرده 1/3 همه درختان زمین را شامل می گردد و با تولید میزان زیادی اکسیژن ترکیب اتمسفر زمین را تغییر می دهد. همچنان که به سمت جنوب می رویم میزان تأثیر پذیری خورشیدی شدیدتر گشته و در عرض جغرافیایی 50 درجه دگرگونی و تغییری اساسی آغاز می گردد. در اینجا تابستانها به اندازه‌ای که گونه مخروطیان سوزنی برگ جای خود را به درختان پهن برگ بدهند طولانی است. برگ درختان پهن برگ بسیار ساده تر خورده و هضم می‌گردد. بنابراین حیوانات می توانند سهم خود را از انرژی که از خورشید سرچشمه گرفته به دست آورند. تابستان است و زندگی در این جنگل‌ها در تکاپو و جنب جوش است. اما این ایام خوش دیری نمی پاید. در زمستان برگ درختان پهن برگ در اثر سرمازدگی طبیعتاً خواهند ریخت. زمانی که برگ ها از بین می رود، جز سرزمینی خشک و بی ثمر با اندک اندوخته غذایی برای حیوانات بر جای نمی ماند. ساکنین یا باید کوچ کنند، یا به خواب زمستانی بروند و یا با ماها گرسنگی و کم غذایی دست و پنجه نرم کنند. پلنگ آمور، نادرترین گربه سانان روی زمین. اینجا در این جنگل‌های برگریز و غیر دائمی در روسیه شرقی شکار کردن در زمستان بسیار سخت می‌گردد. شکار اندک است و هیچ رستنی پنهانی در کار نیست. این طول یک سال است و هنوز وابسته به مادر. گوزن‌ها بیشترین تلفات زمستان‌های طاقت فرسای اینجا را تشکیل می‌دهند و این پلنگان از مرده‌خواری مستثنا نیستند. پلنگان آفریقایی هرگز در اینجا دوام نمی‌آورند، اما پشم زخیم این گربه‌های روسی آنها را در برابر سرما محافظت می‌کند. تنها 40 پلنگ آمور در جهان باقی مانده و این میزان رو به کاهش است. همچون بسیاری موجودات دیگر، گربه‌سانان نیز به مرز انقراض سوق داده شدند و دلیل آن هم چیزی جز شکار بی‌رویه و نابودی محیط زیستشان نیست. پلنگ آمور نمایانگر آسیب پذیری میراث طبیعی ماست. آینده همه گونه‌های آن وابسته به بقای شمار ناچیز مادرهایی چون این یکی است. همه حیوانات، کم یا بیا فراوان، برای کسب انرژی نهایتاً به خورشید وابستند. در ژاپن، از راه رسیدن شکوفه های گیلاس آغاز بهار را نوید می دهد. انرژی خورشید چشمانداز منطقه را رنگین می نماید. کره زمین همچنان که سالیانه به دور خورشید می گردد، در این حال به دور محور مورب خود نیز می چرخد و همین زاویه کجی است که فصلها را موجب می گردد. گذران و پیشروی فصل‌ها تغییرات دائمی به همراه دارد. همچنان که از میزان تأثیر نور خورشید در شمال کاسته می‌گردد، جنگل‌های خزان کننده در آمریکا رو به خاموشی گذارده و در تدارک ماه‌های سرد و تاریک برگ‌های خود را از دست می‌دهند. فصلی جای خود را به فصلی دیگر می دهد. برخی موجودات زنده بر روی پوسیدگی ها رشد می کنند. اما بیشتر آنها باید برای زمستان و کم فروغی خورشید تدارک ویژه‌ای ببینند. اکنون زمانی است که همه حیوانات منطقه باید مسافت‌های بسیار در جستجوی غذا و گرما بپیمایند. 300,000 خودکای بایکال برای فرار از زمستان سیبری گرد آمدند تا از قسمت‌های جنوبی به کشور کره مهاجرت نمایند. همه خودکاهای بایکال دنیا در یک دسته گرد آمدند. در برخی قسمت‌های سیاره ما فصلی وجود ندارد. در مناطق گرم سیری اشعه خورشید مستقیم بر زمین می‌تابد و انرژی آن کم و بیش در تمام مدت سال بی‌وقفه جریان دارد. به همین دلیل در این مناطق جنگل به شدت گسترش یافته و موجودات بیشماری را تأمین می‌نماید. این جنگل تنها 3% از سطح زمین را فرا گرفته. با این حال بیش از 50% کل گیاهان و جانوران سیاره ما را شامل می‌گردد. لایه بالایی و تاج درختان این جنگل به گونه ویژه‌ای غنی است. میمون‌ها، پرندگان و میلیون‌ها گونه از حشرات در اینجا یافت می‌گردند. دقیقاً چه تعداد مشخص نیست. همچنان که به پایین می‌آییم، ماهیت این جنگل دگرگون شده و تاریک‌تر و مرطوب‌تر می‌گردد و محیط را برای زندگی گونه‌های مختلف گیاهان و جانوران میسر می‌سازد. کمتر از 2% نور آفتاب به کف جنگل می‌رسد، اما حتی اینجا گونه شگفت‌انگیزی یافت می‌شود. در جزیره بزرگ گینه جدید 42 گونه مختلف از پرندگان بهشت وجود دارند که هر کدام از دیگری باور نکردنی ترند. این جنگل به گونه‌ای سرشار غنی است که مواد مغذی در آن به سرعت مهیا می‌گردد و همین ویژگی سبب می‌گردد تا پرنده بهشتی نر با 6 پر تزئینی خود را بر موضوعات دیگری همچون تر و تمیز کردن محیط ابراز وجودش متمرکز کند. همه چیز باید شسته رفته و تر و تمیز باشد. همه چیز آماده است. بسیار تاثیرگذار، ولی تماشاگری در کار نیست. این پرنده تراز اول و درجه 1 برای جلب یک ماده از خود صدا در می آورد و باز هم شانس همراه اوست. اما واقعا برای تأثیر گذاردن بر او چه کار باید بکند؟ ماده برای اخذ تصمیم اعلام تنفس می کند. وقتی بیشترین تلاش شما مورد رضایت نیست، تحمل سرخوردگی زیاد هم سخت نیست. نور خورشید همچنان که بر خشکی و حیات آن تأثیر می‌گذارد، بر روی حیات در اقیانوس‌ها نیز مؤثر است. سرشارترین مناطق آن جایی است که موج‌ها و جریانات آبی مواد مغذی را با خود به آب‌های سطحی که در پرتوی نور خورشید قرار گرفته‌اند به ارمغان می‌آورد. دریا ما اغلب اوقات نسبت به فعالیت‌های بدنمان بی‌توجه هستیم، اما در شرایط خاص بدن‌هایمان می‌توانند به ما نشان دهند که تا چه حد خارق‌العاده عمل می‌کنند. بدن انسان، دوشنبه ها ساعت 22 از شبکه مستند سیما. قلم روی انسان و حیوانات وحشی یکسان است. آنها در کنار هم زندگی می کنند و خدمات زیادی به هم می دهند. رابطه ای که وجود دارد رابطه ای بسیار قدیمی است و به دورانی باز می‌گردد که کشاورزان راه همکاری با طبیعت را بلد بودند. داستان‌های طبیعت، چهارشنبه‌ها ساعت 22 از شبکه مستند سیما. دریاهای کنار دماغه در آفریقای جنوبی با چنین شیوه و ویژگی جادویی بسیار بارورند. تابستان زمان فراوانی و وفور نعمت است و فوج‌ها در چنین زمانی به جفتگیری مبادرت می‌کنند. حمله کوسی سفید قول پیکر تنها ثانیه‌ای به درازا می کشد. با آرام کردن سرعت حرکت تصویر تا 40 بار، شیوه عمل و نیروی شگرف این شکارچی بزرگ و حجیم آشکار می گردد. اگر شیوه غافلگیری به نتیجه نرسد، روش تعقیب دستور کار خواهد بود. کوسه در مسیر مستقیم سریع تر است، اما به سرعت فوک قادر به چرخش نیست. این جنگ چابکی در برابر قدرت است. زمانی که فوچها جفتگیری را خاتمه دهند، کوسه های قول پیکر نیز ادامه سفر خود را پی خواهند گرفت. اکنون آشکار می گردد که کوسه های سفید بزرگ هزاران کیلومتر را از روی اقیانوس ها برای بهره برداری از فراوانی فصلی در دریاهای گوناگون طی می کنند. تابش شدید و گزندگی خورشید بر آب‌های گرم سیری نظام‌های هوایی زمین را قدرت بخشیده و به کار می‌اندازد. رطوبت از سطح اقیانوس‌های در حال گرم شدن تبخیر گردیده و در تدارک طوفان‌ها به هوا برمی‌خیزد. بادهایی که از دریا به بیرون جریان می‌یابند به سرعت خشکی‌ها را از روی قاره‌ها در می‌نوردند. زمانی که از روی صحرای آفریقا گذر می‌کنند، بزرگترین طوفان شن را سبب گردیده و شن‌ها را تا نیمه زمین جابجا می‌کنند تا در نهایت جنگل آمازون را بارور نمایند. بادهایی که بر روی اقیانوس هند می‌وزند، رطوبت را در خود جمع کرده و در جهت شمال به سرعت به سمت سلسله جبال هیمالیا روان می‌شوند. زمانی که این هوا بالا می‌رود، خنک می‌گردد. آبی که هوا به همراه آورده در ابرها متراکم شده و سپس به صورت باران‌های حیات بخش گرم سیری فرو می‌بارد. بدین شکل جریانات هوایی توانیافته از خورشید هوای مرطوب را به میانه قاره ها منتقل می کند. بدون آب حیاتی در کار نیست، اما توزیع آن در خشکی به هیچ وجه یکسان نیست. بیابان‌ها یک سوم سطح خشکی‌ها را تشکیل داده و هر سال گسترده تر می‌گردند. اینجا بیابان کلاهری در آفریقای جنوبی است. موسم خشکی است و هزاران فیل در جستجوی ناامیدانه برای آب سفری را آغاز کردند. در تمامی گستره آفریقای جنوبی حیوانات به همین دلیل مبادرت به سفر می کنند. بوفالوها نیز در این سفر طولانی همراه می گردند. چون این انبوه حیوانات در حرکت برای دستیابی به یک هدف حیاتی یکسان در هیچ مکان دیگری بر روی زمین دیده نمی شود. آنها همگی به سمت باتلاق های اوکاوانگو که دلتای گسترده در درون خشکی است در حرکتند. اکنون این باتلاق خشک است، اما آب در راه است. طوفان‌های خطرناک غبار سد راه این مسافران گردیدند. ماده‌ها و بچه‌ها به سادگی از گله اصلی جدا می‌افتند. پناهگاه این جفت در بیشه‌زاری چند کیلومتر جلوتر قرار دارد و تا بدانجا نرسند مجاری برای استراحت نیست. گله اصلی قبلاً به سلامت به آنجا رسیده. سرانجام عقب ماندگان قافله از میان غبار نمایان می‌گردند. به خاطر طوفان شن این بچه فیل بی‌رمق و خسته هنوز قادر به دیدن نیست. مادر تمام تلاش خود را برای کمک به او انجام می‌دهد. اکنون طوفان در حال فروکش است، اما همه فیل ها چنین خوش شانس نبودند. یک بچه فیل گم شده است. خسته و بیرمق از تشنگی رد پای مادر را دنبال می کند، اما متاسفانه در جهت اشتباه. در اوکاوانگو در اوج موسم خشکی آب از راه می رسد. حدود 2000 کیلومتر دورتر این آب به شکل باران در ارتفاعات انگولا فرو باریده و پس از نزدیک 5 ماه به اینجا رسیده است. آب حشرات را از زمین های خشکیده بیرون می راند که به نوبه خود به وسیله مرغ های باران بلعیده می گردند. گربه ماهی ها که همسفر جریان تند آبند، هر موجود قوطه‌وری را که پرندگان از دست دادند به دست می آورند. این ضیافتی موسمی برای همه گونه حیوان است. پرندگان اولین گروه هایی هستند که در شماره های مختلف بدین جا می رسند. دورنه های قبقب دار. سپس لک لک های سیاه. پشت سر پرندگان بوفالوها می آیند که پس از هفته ها راه پیمایی به پایان سفر خود نزدیک می گردند. همچنان که آب منطقه اوکاوانگو را به سرعت در می نوردد، بخش وسیعی از بیابان کلاهاری به بهشتی بارور بدل می گردد. در هیچ جای سیاره ما نیروی حیات بخش آب چنین آشکارا نمایان نگردیده است. زمانی که حیوانات به اوکاوانگو می آیند، این منطقه بر اثر رد پای حاصل از رفت آمد آنان به اشکال زرددری منقوش می گردد. تازه از راه رسیدگان با حرکت خود شاهراهایی باز می کنند که از طریق آن آب جریان یافته و مسیر دسترسی به جریان تند آب گسترش می یابد. این چهره‌ای از آفریقا است که به ندرت دیده شده. یک دنیای آبی دلنشین. برای برخی این مکان حکم خانه و کاشانهشان را دارد. اینها آهوان لچویان با سمهایی که کاملا از هم بازگشته و آنها را قادر می سازد که به سرعت داخل آب حرکت کنند. برای دیگران این تغییرات بسیار کمتر خوشایندند. ببونها از آب تنی کردن تا حدی نگران و دلواپسند. این آبها موسمی از فراوانی را برای هر گونه حیوانی مهیا می کند. سگ‌های شکاری سگ‌ها در حال حاضر جزء نادرترین پستانداران آفریقا قرار دارند، اما با این وجود آنها کارآمدترین شکارچیان این قاره می باشند. رمز موفقیتشان در کار گروهی است. ایمپالا شکار مورد علاقه آنهاست. آنها شکار را آغاز می کنند و دسته به گروه‌های جداگانه تقسیم می گردند. یک دید هوایی تصویر جدیدی از شیوه عمل آنها به دست می دهد. همچنان که سگ‌ها به شکار خود نزدیک می گردند، در مسیرهای گوناگون از هم جدا شده تا در موقعیت‌های جداگانه به دور طعمه مستقر گردند. چون این می نماید که حلقه محاصره‌ای به دور این پلا تشکیل می دهند. با حرکت در سکوت مطلق در جایگاه خود مستقر می گردند. گوش های این پلا کوچکترین صدای خشخشی را نیز شناسایی می کنند. معرکه شکار دایر می گردد. سه سگ شکاری به یک ایمپالا نزدیک می شوند. از دست رفت. سگ سرگروه ایمپالا را به سمت همتیمی های پنهان خود که نقش جناح شکنان عرصه نبرد را دارند سوق می دهد. با پیشبینی مسیر حرکتشان سرگروه از سر پیچ میان برزده و برای یارش نهایی به دیگر همتیمی جناح شکن می پیوندد. یکی در برابر دیگری، یا کار یک سره می گردد یا هیچ ثمری در کار نیست. سگ شکاری پرتوان و ایمپالا تیز رو و چابک. پریدن در آب عملی از روی ناچاری است. ایمپالا به سختی قادر به شنا کردن است. سگ‌های شکاری می‌دانند که طعمه یا باید بیرون بیاید و یا در آب غرق گردد. اکنون انتظار سنجیده و آگاهانه ثمر بخش است. بقیه گروه آنها را فرا می خوانند. آنها شکاری کردند و این سر صدا دعوتی است برای پیوستن دیگران بر سر خانه نعمت. ایمپالا خوش شانس است. گروهی با این شماره هر روز شکاری می کنند و همه چیز قسمت می گردد. ایمپالا جان سالم به در می برد. فیل‌ها به پایان سفر طولانی خود نزدیک می شوند. پس از هفته ها راه پیمایی آنها شدیداً خسته و بیرمقند. فیل ماده سالار قادر است دود آب را تشخیص داده و گله را برای آخرین تلاش مهیا کند. بچه ها از پا افتادند، اما مادرانشان قبلاً به این سفر آمدند و می دانند که به آب نزدیکند. پس از طی 100 کیلومتر آنها به مقصد رسیدند. زندگی این فیل ها تحت شعاع ضرباهنگ سالیانه خشکی و خیسی منطقه قرار گرفته است. چرخه موسمی که خورشید موجب می کردند. در منتها الهی جنوبی زمین پس از 4 ماه تاریکی مطلق خورشید بار دیگر بر جنوبگان طلوع می کند. اکنون پنگوان های امپراتور از کس کردن و به هم چسبیدن دست می کشند. نرها هنوز هم تخمهای عزیز و ارزشمند خود را که در طول زمستان زنده نگاه داشتند با خود حمل می کنند. با بازگشت خورشید تخمها سرباز می کنند. در حالی که دیگر پرندگان هنوز حتی بدینجا نرسیدند، اما پنگوانهای امپراتور با تحمل زمستان تاریک و طولانی به جوجه های خود مزیتی را ارزانی داشتند. این بچه ها اکنون آماده و بیقرارند تا از تابستان کوتاه جنوبگان بیشترین بهره ممکن را ببرند.